Ana, Ana, mwenzio nateseka kwa ajili ya wewe, Ana, nihurumie mwenzio. Toka niachane nawe hapo, sijapata barua wala salamu kwako, Ana, njoo nipoze moyo. Ana mama, nateseka kwa ajili ya wewe, Ana, nihurumie mwenzio. Toka niachane nawe hapo, sijapata barua wala salamu kwako, Ana, njoo unipoze moyo. Ana, ni tayari kufa kufikia, ili mimi nawe tuwe pamoja. Ana, ni tayari kufa ili wewe uwe kwangu. Ana, ni tayari kufa ili wewe uwe kwangu. Hata kwa mganga mimi nitakwenda. Hata kwa mganga mimi nitakwenda roho.